Беларускі пэн-цэнтр, Радыё Свабода і Еўрарадыё прадстаўляюць кнігі з шорт-ліста прэміі Ежы Гідройца 2018 года. Цяпер не толькі чытаць, але і слухаць. Вінцэс Мудроў, забойца анёла. У лазні. Сакавіцкай парой прыемна пахнуць бярозавыя венікі. Высыхлыя на ветры, яны струменяць даўкі водар, шамацяць, калі іх злёгку патрэсці, і гэтым сваім шамаценнем выказваюць гатовасць зараз жа апусціцца ў кіпень і хвацка прыкласціся да распаранага азадка. Перадаўшы прадавачцы 20 000, Макар схаваў твар у выпетранае лісце, хапануў ноздрамі паветра, і ад гаркава дурманлівага паху у яго закружылася галава. Як добра пахнуць венікі ля лазні гарадской, нарадзіліся ў душы паэтычныя радкі. Макар спыніўся, задзёр галаву, шукаючы рыфму слову венікі, але ў галаве круціліся толькі варэнікі, і паэт, плюнуўшы пад ногі, бордзаў узбег па прыступках. Звычайна на дзённыя сеансы народу ў лазню прыходзіла няшмат. Сёння ж каля касы стаяла вялізная чарга. Макар утрапёна агледзеў натоўп, маракуючы, ці варта займаць чаргу, бо квіткоў магло і не хапіць. Ды, павагаўшыся, голасна запытаў, хто апошні. Апошнім стаяў недаростак з чырвонай, усё адно як варам апаранай галавой, на макаўцы якой злавесна стаўбурыліся рэдкія валасы. Не паспеў Макар прыліпнуць да хваста чаргі, як за спінай ягонай прымасцілася яшчэ некалькі чалавек. «Адкуль столькі людзей?» – сіпата дыхнулі ему ў патыліцу. Ззаду стаяў кучаравы мацак у камуфляжным бушлаце і ў аграмадных вайсковых чаравіках. «Квіты адранку не прадавалі», – азвалася на тое верлавокая цыба, што стаяла паперадзе недаростка. «Вунь, бачыце?» – цыба кіўнула ў бок разнасцежанага цеплавузла. «Штосьці ў іх там зламалася. Кагадзе адрамантавалі?» З цёмнай проймы цеплавузла выпаўзаў, прычым задам наперад, здаравіла слесар. Пабачыўшы важкі мужчынскі азадак, цыба знянацку замітусілася, выбегла з натоўпу і, запусціўшы руку між грудзей, выцягнула зумклівы мабільнік. «Клава, я ў лазні!» – засакатала кабета, ціснучы да вуха слухаўку і пазіраючы на слесара, які збіраў інструмент. «Мінулым разам пасля парыльні цэлы кілаграм скінула, цяпер вось думаю яшчэ пару кіло скінуць». «Куды табе скідваць? І так худая, як вобла!» – пачуўся за спінай знаёмы голас. «Ды гэта проста вада выходзіць потам, а тлушч застаецца», – прамовіў Макар, і недаростак, азірнуўшыся, працяў яго дапытліва суровым позіркам. «Ты што, бандэра?» Макар напачатку не зразумеў пытання, стаяў зніякавелы і толькі потым уцяміў, што меў неасцярожнасць выдаць фразу па-беларуску. Яшчэ ніколі яго, беларускага паэта, аўтара трох паэтычных зборнікаў, так не абражалі. Паэту у кароткае імгненне стала холадна, потым горача, а пальцы правай рукі міжволі сціснуліся ў кулак. «Лёха, чаму так далёка ад касы?» – крыкнулі ад уваходных дзвярэй, і да недаростка валюхастай хадой падышоў зладзеяватага выгляду бамбіза. Гэта быў мужчына сярэдняга веку з пахабнай тыднёвай шчэццю і з арыгінальнай лысінай. Яна ў яго пукацілася, што тая балканская феска, прычым у атачэнні густых чорнагудронных валасоў. «Куды плішчыцеся? Чаргу займайце!» – незадаволена бухнуў за Макаравай спінай усё той жа сіпаты голас, і недаростак з інтанацыі пераможцы працадзіў. «Яшчэ адзін бандэра!» На міг усе сціхлі. Макар адчуў, як людзі ў натоўпе разам згорбіліся, наструніліся, прыціснуліся адно да аднаго. У гнятлівай цішыні злавесна шэрхнулі падэшвы вайсковых чаравікаў. Кучаравы мацак наблізіўся да недаростка, схапіў таго за каршэнь. яшчэ одно слово абгрыздыш і заляціш вунь туды. Мацак тузануў падбароддзем, паказваючы на цеплавузел. Макар адсунуўся ў бок і спалохана назіраў, як лысы бамбіза, ляснуўшы кулаком правай рукі аб далонь левай, разважліва прамармытаў: «Ну што, хахляра, цябе зараз замачыць ці пасля таго, як памыйся?» Пудовы кулак быў пазначаны наколкай крыжа і зламанай ружы. Натоўп загаманіў на ўсе галасы. Цыба, паправіўшы збіты на бакір капялюш, з гатовай радасцю ўсклікнула: «Мужчыны, знайшлі месца, дзе біцца!» А перапэцканы ржою слесар, махнуўшы дзеля саліднасці разводным ключом, загадна выдыхнуў: «Усё, мальцы, разышліся!» Мальцы разышліся, паабяцаўшы сустрэцца пасля лазні. Макар паглядзеў на ўваходныя дзверы. А можа пайсці да хаты, а то ўліпнуў якую гісторыю. Пляшак падобна з зоны адкінуўся, пырне фінтай і не скрывеліцца. Апанаваны такімі думкамі, Макар уздыхнуў, але потым згадаў, што мыўся месяц назад, а тут яшчэ новы венік набыў. Што ж яго цяпер сухім да хаты несці? Прыціснуўшы венік локцем, паэт палез у кішэнь па грошы. Чарга рухалася на дзіва хутка, і ён ужо быў недалёка ад касы. Квіткоў прадалі больш, чым трэба, і шафак усім не хапіла. Макар вырашыў трымацца бліжэй да кучаравага хлопца, таму і прапанаваў павесіць вопратку ў адну шафку. Пляшак з недаросткам распраналіся непадалёку. «Лёха, як толькі хто рыпнецца, кліч мяне, ты ж мяне ведаеш, я б'ю два разы, адзін раз па кумпалу, другі па веку дамавіны». Грымеў знявечаны шумам дожджыку і раскацістым рэхам плешаковы голас. «Аднойчы яшчэ да зоны пайшоў у лазню, і там адзін такі ж вось фраер пачаў залупацца, дык я яго на распаленыя камні пасадзіў, так і спёк яйцы, а з бандэраю ў мяне ўвогуле размова кароткая». Слухаючы такое, Макар нават упрэў, а зыркнуўшы на плешака, зусім заняпаў духам. Торс былога зэка быў скрозь у наколках, а ад шыі і да самай пахвіны сінеў завілы пісях. «А ты што, з Львова?» – запытаўся тым часам кучаравы хлопец, сцягваючы з нагі нехлямажы чаравік. «Ды я там ніколі не быў», – пралепятаў Макар. Хацеў яшчэ сказаць, што ён беларускі паэт, але змаўчаў, бо невядома было, як на тое зрэагуе суразмоўнік. Балей таксама ўсім не хапіла, але лазеншчык, кульгавы дзядзька ў белым халаце, голасна паведаміў, што неўзабаве прынясуць спісаныя медніцы са склада. Кучаравы хлопец стаў пад дожджык, а Макар вырашыў перш-наперш наведаць сухую парыльню, а потым нырцануць у басейн. Ён адчыніў дзверы сауны, удыхнуў гарачага паветра і тут жа ўгледзеў плешака, які з крэканнем залазіў на паліцу. Макар згадаў вусцішны аповед пра печаныя яйцы, пастаяў хвілю ў нерашучасці і пад незадаволены вокліч «Зачыняй, дух выходзіць!» грукнуў дзвярыма, так і не наведаўшы парыльню. Абяцаныя медніцы дагэтуль не прынеслі, і тыя, каму не хапіла балей, зайздрасцю паглядалі на недаростка, які, не раўнуючы герой зошчынкі, прысабечыў аж тры балеі. У адной адмочваў ступакі, у другой мыўся, а на трэцюю, перакуліўшы да гары дном, паклаў мыла і вяходку. Невядома, колькі б доўжылася такое мыццё, каб да Лёхі не падышоў Макараў кампаньён. Макар быў далёка і не чуў іхнай размовы, але недаростак, відаць, сказаў нешта крыўднае, бо кучаравы хлопец на міг сумеўся, а потым, узняўшы балею з вадой, абрынуў на Лёхаву галаву, ды так, што праламаў пластмасавае днішча. Недаростак войкнуў, паспрабаваў устаць, але тут жа плюхнуўся ў поперак лавы, наставіўшы ўгору куртаты з невядомай прычыны ўзбуджаны чэлес. Акурат той хвілей лазеншчык прынёс 100 бляшаных медніц. Макар падхапіў самую верхнюю, сеў на крайнюю лаўку і здаля стаў пазіраць на Лёху, якога палівалі вадой і рабілі штучнае дыханне. Пазіраў з трывогаю, чакаючы таго моманту, калі Лёха ў карыфан выкуліцца з парыльні. Той, аднак, не выкульваўся, і Макар, набраўшы вады ў медніцу, намыліў галаву. «У нас в отделе так само вчора завяліся, одны за Путина, другие за украинцев», — гугнявил хтосьці праваруч, завихаючыся з вяхоткай. «Хахлы в тую войну Гитлеру продаліся, теперь вось под Америку подбиваются», — озваліся леваруч. «Пасля Сталіна не тое, што Гітлеру, самаму чорту душу закладзеш», – рэзюмаваў Гугняк і нечакана з інтанацыі панікі загарлаў. «Б'юцца!» Змахнувшы з вачэй мыльныя хлапякі, Макар убачыў, як кучаравы хлопец заехаў плешаку кулаком у грудзіну, але той, як фантамас, толькі злёгку хістануўся. Мыла выядала вочы. Макар плюхнуў вады на твар, слёзы засцілі свет, і ён толькі пачуў тупат босых ног, сіплую лаянку і бурлівы плёскат у лазенным басейне. Калі падбег да басейна, кучаравы пускаў ужо бурбалкі. Пляшак сядзеў на ім, прыціснуўшы да дна, і не даваў хапануць паветра. «Ратуйце, патопіць чалавека!» Гаркнули адразу некалькі глотак, і Макар, разогнаўшыся, скокнуў на лысую галаву. Ужо ў вадзе пляшак даў яму каленам у жывот, Макар глынуў смярдзючай хлёркі, усплыў, у два грабкі даплыў да нікеляванай лесвіцы, і галёнка ягоная знямела ад жалезнай сутаргі. Віснучы на парэнчах, Макар заехаў плешаку пяткай у нос і кінуўся ў прымыльнік. Думаў узяць у абярэма капранахі і падацца да выхаду, але шафка была зачынена, а за спінай ужо грымелі здушаныя мацюкі. Пляшак падобна бег, прыціскаючы далонь да разбітай нюхаўкі. Фае, на шчасце, было пустое, каса зачыненая, і Макар непрыкметным ценем праслізнуў у цеплавузел. Тут у цёмным катуху не хапала паветра, і ён адчуў лёгкую млосць. Сэрца парывіста білася, трапятала ля горла, замарачным шумам адбівалася ў барабанных перапонках. У фае штосьці бразнула, пакацілася па падлозе, і замарачны шум у вушу пакрыў пранізлівы жаночы віскат. Лысы няйначай памкнуўся шукаць бандэру ў жаночым аддзяленні. Макар з адчаем падумаў, што вось зараз дзверы адчыняцца, лысы бандос выцягне яго, голага і мокрага, са спрату і пачне душыць сваімі страшнымі лапамі. Але за дзвярыма запанавала ціша, якую праз нейкі час парушыла бразганне дзвярэй і тупатенне. Цэментавая падлога была халоднай, таму паэт увесь час пераступаў, як той смаргонскі мядзведзь, з нагі на нагу, адчуўшы раптам, што яму не проста млосна ў гэтым цёмным катуху, але і млосна жыць на белым свеце. І невясёлыя думкі віравалі ў галаве. «Вось уліп дык уліп, добра яшчэ, калі Лёха ачомаецца, а як памрэ, завядуць крымінальную справу, пачнуць выклікаць на допыты, і добра яшчэ, каб у якасці сведкі. Не, пара завязваць з той паэзіяй, бо хутка за беларускую мову пачнуць збіваць нагамі. Гэта раней мы, беларусы, былі БНФаўцамі, цяпер вось ператварыліся ў бандэраўцаў, а з бандэрай, казаў той пляшак, размова короткая, могуць і на той свет выправіць». Фае ізноў абудзілася, пачуліся кароткія воклічы, катаржны шоргат падэшваў. Ні жывы, ні ўмерлы, Макар прычыніў дзверы, зірнуў у вузкую пройму і ўбачыў двух міліцыянтаў, якія вялі пад рукі кучаравага маладзёна. Маладзён пры гэтым зацкавана азіраўся і, наглытаўшыся вады з хлёркай, голасна ікаў. На дне душы Макаравай абудзілася і пачало дымна тлець адчуванне віны перад хлопцам, і дрыготкія вусны з няўклютным спачуваннем прашапталі: «Згарэў ні за што». Макар чакаў, што зараз з прымыльніка выведуць лысага ды вынесуць Лёху, але нікога больш не выводзілі і не выносілі. Замест таго лазню скалануў жаночы лямант. Іх чацвёра было. Голас падаўся Макару знаёмым, і ён прыпаў да шчыліны. Ну, вядома, гэта верлавокая балбатуха выкулілася з жаночага аддзялення. Кабеціна была спавіта ў прасціну, а на галаве быў накручаны турбан з махровага ручніка. Адзін невялічкага расточку за мной стаяў, потым яшчэ падышоў здаровы такі лысы і выгляд бандзюкаваты, і завяліся з двума другімі. Адзін быў у вайсковай адзежыні, а другі ў сіняй куртцы, і венік трымаў пад пахай. Мне яшчэ падалося, што ў яго крыху не хапае. «Балаболка лупатая!» — у голас прашаптаў Макар, спужаўшыся ўласнага голасу. «Ну а за што яны завяліся?» — запытаўся міліцыянт, які стаяў поруч і штосьці пісаў у нататніку. «Ды той дурнаваты крыкнуў штосьці па-хахляцку, а маленькаму, ну, задрыпу таму, што за мной стаяў, гэта не спадабалася». «А што ён крыкнуў? Пастарайцеся згадаць, гэта вельмі важна. Можа, што пра Майдан ці пра выбары?» «Ды не, я якраз з сястрой размаўляла і сказала, што пасля парыльні кілаграм вагі скінула, а той хахол загарлаў, што гэта пот з арганізму выйшаў». «Всё абшукаў, нідзе няма», — гукнулі знянацку з прымыльніка. «Аббяжы вакол лазні, можа, дзе голыя ў кустах сядзяць», – загадаў міліцыянт, піхнуўшы ў кішэнь нататнік. «І ў хуткую патэлефануй, хай прыедуць паглядзяць таго кантужанага». Макар вылез са спрату і на цырлах, сабраўшы ў прыгаршчы машонку, заляцеў у прымыльнік. Недаростак, дзякаваць Богу, ачуняў. Сядзеў на лаве, а перад ім, прыпаўшы на калена, завіхаўся лазеншчык з медычнай пляшачкай у руках. У паветры да свербу ў носе пахла нашатырам. Шафка была расчынена і вопратка валялася на падлозе. Няйначай кучаравы небарака раскідаў, як збіраўся ў пастарунак. Макар з цяжкасцю нацягнуў штаны, нахіліўся, каб падняць кашулю, ды так і замёр нерухомы. За 3 метры ад яго стаяў пляшак і дрогкімі рукамі спрабаваў надзець трусы. На пляшака было страшна глядзець. Ён быў мокры ад макаўкі да пятак, дарэшты сінелы, і яго ўсяго калаціла. І дрыжыкі былі нейкія дзіўныя. Лыткі, чэрава, лысая галава і ліловы азадак тузаліся, дрыжэлі, пульсавалі ў нейкім дзікім разнабоі, а з расквашанага носа і пабітай макаўкі ценькімі струменьчыкамі збягала юха. Пляшак, відаць, хаваўся ў кантрастнай ванне. Вада там ледзяная, таму і скарчанеў, як цуцык. Макар падышоў да акалелага небаракі, дапамог насунуць кашулю. Кроў з пабітай макаўкі пайшла як мае быць, таму давялося адарваць кавалак газеты, што ляжала прыціснутая мокрымі нагамі на падлозе, прыляпіць да раны. Міліцейскай машыны каля лазні ўжо не было. Зірнуўшы на хуткую дапамогу, што калывалася на выбоінах, Макар паляпаў па сцёгнах, шукаючы цыгарэты, і толькі тады заўважыў, што надзеў чужыя порткі. Ён дастаў пачак, працягнуў скалеламу гаротніку. Той памкнуўся вылушчыць цыгарэту, але пальцы зусім не гнуліся, і Макар сам уставіў цыгарэціну ў пасінелыя вусны, пстрыкнуў перад разбітым носам запальнічкай. Змагаючыся з дрыжыкамі, гаротнік зацягнуўся цыгарэтным дымам, і на змарнелым твары ягоным нарадзілася журботная усмешка.